piękne, duże, niebieskie oczy. Niebieską koszulkę, niebieską spódniczkę. I w ogóle wszystko miała śliczne. A tu młodzian zmęczony o przedział ją pyta. Młodą konduktorkę żal za serce chwyta. Ręka jej drżała, gdy mu bilet sprawdzała. Oczyma chciwymi na niego spojrzała. Młodzian zaś był słaby, rozumiał pomału, dlaczego ona go zaprasza do służbowego przedziału. W pociągu był tłok, a w przedziale mrok. W ciemnościach oboje zrobili ten krok. Zasłania zasłonkę, rozpina garsonkę. Zostały pończoszki i majteczki w groszki. Całuje gorąco i pieści ją czułe. Rozpina niebieską służbową koszulę. Chciwie szukała, pragnąc zapomnienia. Spełniła jego wszystkie najskrytsze marzenia. W burzy hormonów, w deszczu feromonu, wśród pijanych romów, co na korytarzu krali na gitarze. Nagle pociąg na stacji gwałtownie hamuje. Raz jeszcze czule w usta ją całuje. Na peronie wkurzona czeka narzeczona. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Grali na gitarze. Tak z nieba na ziemię. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką. Bałagan i błogosławiony zamęt. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Czasami starczy tylko splunąć na szczęście. Wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. nas mowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Dwa niewysłane listy, trzy nienapisane słowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Jesteśmy tu podłogą, jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy BTW i mamy tylko siebie. Strachy na lachy, a właściwie grabasz i strachy na lachy, dlatego że tak została podpisana pierwsza płyta zespołu. Wcześniej Hej i Mrumru, numer jeden listy przebojów trójki z roku 2004 i Pudelsi, konduktorka PKP. Kolejną trójkę rozpoczyna Lady Punk. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew, rzadko wiem. tak trudne i dziwne. Gdybyś tu była, ja wiem. ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków, jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera, cudownie bezczas, jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie, mężczyzna i młoda kobieta. Wódka za wódką, głową w dymie, alkohol leje się strumieniem, nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków, jak rtęć w rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek, do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Za wódką, głowa w dymie, alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. W rozbitym termometrze, bez nocy zawsze tuż nad ranem. Kraków, ocean wolnego czasu. Piosenka, która dotarła na sam szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 2004. Oczywiście to była grupa Manam. Wcześniej Koma i Spadam, fragment debiutanckiego albumu tego zespołu Pierwsze wyjście z mroku, a na początku Lady Punk i również piosenka, która dotarła na szczyt naszej listy trójkowej, Stacja Warszawa. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie.

jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy i niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kania dżu, tak czekam ja, jak kania dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma to dał, czyś z chmurnej mgły, czy ze śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Raz, dwa, trzy i nazywaj rzeczy po imieniu. Wcześniej Jan Kanty Pawluśkiewicz i Jak Kania Dżdżu. Piosenka, która była przebojem chyba tylko w programie trzecim. I wreszcie duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak. Wielki przebój. Piosenka dotarła bowiem na sam szczyt listy przebojów trójki. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Dzisiaj przypominałem Państwu przeboje polskie i zagraniczne roku 2004. Na zakończenie jeszcze trzy utwory. Seastars, Brodka i Pogodna, a ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam co z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdoła. Ciepła z mego głosu, z mego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Wody. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać.